regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Panie Włodzimierzu, co nowego w motoryzacji? Spadki, proszę pana. Spadki limitów CO2 o około 20% do niemal 94 gramów. A po ich przekroczeniu producenci będą płacić kary. Łatwo sprawdzić, za które modele i ile. I przez to hybrydy zapewne zdrożeją, a część aut benzynowych w ogóle może zniknąć z rynku. Co z tym zrobić? Musi pan wyprzedzić zmiany i kupić samochód teraz. W Toyocie i Lexusie mają pełną dostępność i świetną ofertę cenową. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek pozytywna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPO. Upały i groźne burze wrócą jutro. Spodziewamy się groźnych zjawisk, przede wszystkim upałów z temperaturą powyżej 30 stopni oraz burz, no niestety z nawalnymi opadami deszczu. 100 tysięcy funtów za buty Elvisa Presleya za chwilę o aukcji na Wyspach Brytyjskich. Kluczowa decyzja Komisji Europejskiej już w najbliższym tygodniu zatwierdzi zmiany w polskim KPO. Ustaliła nieoficjalnie nasza korespondentka Beata Płomecka. Nastąpi to zapewne w poniedziałek, choć decyzja może być ogłoszona później. Ostateczne zatwierdzenie korekt przez unijne kraje 16 lipca. Polska chce, by ten termin został dotrzymany, bo chce jak najszybciej wysłać kolejne wnioski o wypłatę kolejnych pieniędzy z KPO. A może to zrobić dopiero po akceptacji zmian. Najpierw Polska otrzymała 5-miliardową zaliczkę pod koniec ubiegłego roku, a w kwietniu pierwszą wypłatę uzależnioną od gwarancji niezależności sądownictwa 6 300 000 000 euro. W sumie po złożeniu kolejnych wniosków Polska liczy w tym roku na 23 miliardy euro z KPO. Wśród wprowadzonych zmian do planu są m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sobota bez burz i tropikalnych upałów, będzie odrobinę chłodniej, a zagrzeć może tylko na Podkarpaciu. W niedzielę pogoda zapowiada się groźnie, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. Jeśli chodzi o niedzielę, ponownie spodziewamy się groźnych zjawisk, przede wszystkim upałów z temperaturą powyżej 30 stopni oraz burz, no niestety z nawalnymi opadami deszczu oraz gradu i porwistego wiatru. I to wszystko za sprawą utworzenia się ośrodka niżowego na północnym zachodzie Polski, w którym nadal będzie związany front atmosferyczny. I tutaj opady do 55 mm, a porywy nawet do 115. IMGW wydało na jutro ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują całą Polskę. Już w lipcu tymczasowy paszport będzie można wyrobić na 3 kolejnych lotniskach. Chodzi o Gdańsk, Kraków i Katowice, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. 1, 8 i 17 Kraków, Gdańsk, Katowice. Zgłaszają się też kolejne miasta, kolejne porty lotnicze. Mamy nadzieję, że bez komplikacji na każdym lotnisku w Polsce będzie możliwość właśnie takiego działania. Od wiosny zeszłego roku taki punkt działa na lotnisku Chopina w Warszawie. Wyrobił już prawie 15 tysięcy tymczasowych paszportów. Buty Elvisa Presleya sprzedano na aukcji za prawie 100 tysięcy funtów. Tak jak w piosence Blue Suede Shoes, jest to niebieskie zamszowe obuwie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Najbardziej rock'n'rollowe buty świata? Od Blue Suede Shoes zaczynał się debiutancki album Elvisa. Król rock'n'rolla wykonał standard Carla Perkinsa podczas telewizyjnego programu Steve Allen Show i miał na sobie właśnie tę parę. Kupił ją tuż po nagraniu piosenki. Rozmiar 44. Buty trafiły do jego przyjaciela. Piosenkarz pozbywał się części ubrań po tym, jak dostał powołanie do armii. A rock'n'rollowych skarbów w Wilshire było więcej. Na aukcji można też było kupić garnitur, który miał na sobie Freddie Mercury w teledysku I'm Going Slightly Mad, ostatnim nagranym za jego życia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej chmur dziś tylko na wschodzie kraju i tam przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 24 stopnie na północy, około 28 w centrum, do 30 lokalnie na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem 18 stopni. Zapraszamy do reklamy.

pokój. Organizmy piękne. Justyna Święc i Wojtek Mazalewski. Adres mailowy, przez który można się ze mną kontaktować, to martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Spokojnie, rozpoczynamy nasze sobotnie spotkanie. Przygotowałam dziś dla Państwa trochę muzyki, która niesie się w te czerwcowe wieczory po centrum Lublina. Tam jeszcze do jutra odbywa się kolejna odsłona festiwalu słynącego z muzyki alternatywnej, niezależnej, niszowej, takiej, której twórcy podążają zawsze swoją drogą. Wschód kultury, inne brzmienia na błoniach Zamku Lubelskiego, czyli 4 dni muzyki, ale także dyskusji, wystaw i spotkań literackich. Bo dzięki wydawnictwu Wschodni Ekspres pisarze i pisarki z naszych sąsiednich krajów wschodnich mogą prezentować swoją twórczość również w języku polskim. Inne brzmienia to także okazja, by przypominać, a nieraz po prostu odkrywać polskie fotografki, których prace zatrzymują zawsze przechodniów w przeuroczym zaułku Hartwigów. W tym roku to akurat Grażyna Rutowska jest bohaterką wystawy, okrzyknięta fotoreporterką PRL-u, wielka pasjonatka fotografii, a przy okazji miłośniczka motoryzacji. Ale by pozostać blisko muzyki, tak jak to mamy w zwyczaju zawsze po godzinie 10 w soboty w Trójce, wybrałam jeden z utworów Bartka Wąsika, który na swoim solowym debiucie płytowym zaprezentował autorskie aranżacje piosenek bardzo bliskiej mu grupy Radiohead. W czwartek ta muzyka zabrzmiała w Lublinie, hipnotyzując publiczność. No, niektórzy odbierali te dźwięki po prostu leżąc na trawie z zamkniętymi oczyma i pamiętam, że pomyślałam wtedy, że po to właśnie spotykamy się latem na festiwalach muzycznych, by być blisko ziemi, być blisko siebie również. Wtedy ta muzyka brzmi nieco inaczej. Knives Out. Thank you. Nie wszystkie aranżacje utworów Radiohead autorstwa Bartka Wąsika znalazły się na jego płycie Daydreamer. Między innymi utwór Nude można usłyszeć tylko na koncertach, dlatego zapraszam Państwa do korzystania z takich okazji. A gry Bartka i jego opowieści o muzyce można doświadczyć w Trójce w każdą niedzielę po godzinie 11 w audycji zatytułowanej Pianokrąg. Chwilę po Bartku Wąsiku na scenie innych brzmień na tym samym Steinwayu zagrał znakomity ukraiński kompozytor Lubomir Melnik, który jest jednym z najszybszych pianistów na świecie. Ale nie o liczby przecież w tym wszystkim chodzi. Lubomir w latach 70. inspirując się między innymi tańcem nowoczesnym, ale też filozofią wschodnią i swoimi podróżami do Indii, opracował nową technikę gry na fortepianie, której nazwa to Continuous Music. W przetłumaczeniu na język polski prawdopodobnie muzyka ciągła, to chyba byłby najbliższy termin. Trudno jednak jest opisać dźwięki słowami, ale często mówi się o tym stylu gry, że on wzbudza pianino czy fortepian do śpiewu, że powstaje taka kaskada dźwięków i ten dźwięk zaczyna płynąć. No, Lubomir twierdzi, że nie wystarczą do tego odpowiednie umiejętności techniczne. Potrzebne jest także właściwe nastawienie, oddanie się instrumentowi, pokonanie też pewnego strachu i połączenie się z fortepianem. Efekt tej gry jest naprawdę niezwykły. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Thank you. Ten utwór wziął swój tytuł od okręgów rozchodzących się na wodzie. Lubomir Melnik w czwartek zagrał na lubelskim festiwalu Inne Brzmienia. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać o jego technice gry, o tym, że zrodziła się ona z pewnego braku i z niedostatecznego zadowolenia kompozytora osiągnięciami dwudziestowiecznej muzyki. Lubomir przyznał też, że ta metafizyczna część jego twórczości jest zdecydowanie łatwiejsza do uchwycenia i poczucia właśnie w tej części Europy, z której pochodzimy. Nasze słowiańskie korzenie i pewne takie zawieszenie między Zachodem a Wschodem powodują, jego zdaniem, że doskonale rozumiemy emocjonalność tej muzyki. Rozmawialiśmy też oczywiście o wojnie, którą Rosja toczy w Ukrainie, ponieważ Lubomir, mimo tego, że urodził się w Niemczech i większość życia spędził w Kanadzie i we Francji, jest Ukraińcem. Język ukraiński jest jego pierwszym językiem. I również ze sceny bardzo podziękował Polakom za wsparcie. To był też taki poruszający moment tego koncertu i tego całego dnia koncertowego. Zwłaszcza, że ostatnia kompozycja, która wybrzmiała w Lublinie, to najnowsza, zatytułowana A Sacred Thousand, czyli hołd złożony obrońcom zakładów Azovstal w Mariupolu. Bardzo długi, bo ponad 20-minutowy utwór, do którego odkrycia zachęcam Państwa w takiej może spokojniejszej porze późnowieczornej. A na razie dodajmy nieco gitarowego brzmienia do tego sobotniego przedpołudnia. Straight down to be down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 11. Jest 29 czerwca, 61 lat. Kończy dziś Neil Davidge, brytyjski producent, kompozytor muzyki filmowej i wieloletni członek zespołu Massive Attack. To on był jednym z twórców brzmienia kultowej płyty Mezzanine z końca lat 90. Natomiast przed nami wspomnienie roku 2010 i płyty Heligoland, na której Neil Davidge jest współtwórcą znakomitej większości utworów, bo aż 8 z nich. Był także producentem tego albumu. A przed nami Psyche na tej płycie pod numerem 5. Przy produkcji Robert Del Naya, czyli 3D i świętujący dziś 61. urodziny Neil Davidge inspirowali się ponoć metodami pracy Steve'a Reicha. Spotkania w lesie zaczyna się tekst tej piosenki i my dziś w audycji Swoją drogą też do lasu się wybieramy. Będziemy rozmawiać o wszystkich wielkich i drobnych roślinach, które tam znajdziemy. Z istnienia wielu z nich i ich zastosowania w kuchni być może nie zdają sobie Państwo sprawy. Tym chętniej porozmawiam o tym z chwaścianym aktywistą Piotrem Ciemnym, który od pracy w kopenhaskiej znakomitej restauracji Alchemist przeszedł drogę, która doprowadziła go do leśnych biwaków połączonych z gotowaniem i do wykorzystywania w kuchni właśnie różnych nietypowych, a czasem też po prostu zapomnianych roślin i grzybów. A w lesie o tej porze roku znajdziemy przede wszystkim jagody, dlatego trójkę odwiedzi dziś dziennikarka kulinarna Basia Starecka, z którą porozmawiamy o mistrzostwie zaklętym w prostocie jagodzianek. Ale zanim o jedzeniu i podróżach, Cassandra Jenkins, czyli brooklińska piosenkarka, z najnowszą muzyczną propozycją. To Rain makes the river. 13 minut do godziny 11. Ja czasem trochę żałuję, że nie mamy okna tu w radiowym studiu, ale czuję, że bardzo słoneczna sobota przed nami. Noc przyniosła ulewne deszcze i tak też ma być jutro i bardzo dobrze. Niech jagody rosną. Deszcz tworzy rzekę, o tym też śpiewała szkocka wokalistka Rachel Sermani w utworze z zespołem Jazzanova. No tak, w Szkocji coś tam o tym deszczu wiedzą. A w muzycznym kalendarzu tym razem data smutna, bo odejście Tima Buckleya dokładnie 49 lat temu. Bardzo młodo i tragicznie zmarł muzyk obdarzony niezwykłym głosem. Twórca też, myślę, znakomicie oddający to, co najlepsze, co wydarzyło się w muzyce na przełomie lat 60. i 70. Zafascynowany z jednej strony jazzem, z drugiej rock'n'rollem, ale także otwarty na blues, funk, na różne muzyczne światy. Swoją drogą jego syn Jeff Buckley, także muzyk, też niestety odszedł przedwcześnie jako młody artysta, ale jest dziś z nami ich muzyka, jest ich wrażliwość, są ich głosy. Gdzieś między jawą a snem, między światem rzeczywistym a fantastycznym, tam zabierają nas te dźwięki. Fantasmagoria, Intro. Fiddler played you a song, my love, and if I gave you wheels, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin for my love? All of my pride for you, and only loved you for now. Would you hide my fears and never say tomorrow I must go? There's rain Trochę opowiedziałam Państwu o tym, co wydarzyło się w Lublinie w czwartek, w dniu rozpoczęcia festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, który odbywa się pod patronatem Trójki. Ale to nie koniec, bo festiwal trwa w najlepsze. Jutrzejszy wieczór rozpocznie 7-osobowy skład Tropical Soldiers in Paradise. Jego członkowie wywodzą się z różnych środowisk muzycznych, a cała energia w pełni widoczna jest dopiero na scenie, kiedy mogą wspólnie grać, trochę improwizować, wplatając w te afrobeatowe dźwięki hip-hopowy sposób myślenia o muzyce, łącząc to wszystko z jazzem i z elektroniką. Ich najnowsza płyta adwersalna, którą składają się dwie epki, została nagrana na strychu pewnego domu położonego na skraju lasu na Warmii. I do tej dzikości, która daje wytchnienie, będziemy nawiązywać w kolejnych godzinach audycji Swoją Drogą, a na razie przed nami dobrobyt. Tak należałoby chyba przetłumaczyć z francuskiego tytuł tego utworu. No, jeśli chodzi o dobrobyt muzyczny, dzięki albumowi grupy Tropical Soldiers in Paradise jest on do osiągnięcia bez trudu. Jutro zespół otwiera czwarty dzień lubelskich innych brzmień. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja.